Tak mówiła w Trójce wiceprezes PiSu Beata Szydło. Tymczasem konkretna umowa to był jeden z warunków Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Ten pierwszy czekał na obiecany telefon od Jarosława Kaczyńskiego, ale się nie doczekał. W związku z tym napisał list do prezesa PiSu, w którym proponuje nowe warunki współpracy. Do treści listu dotarła Rzeczpospolita. Ziobro zapewnia w nim Kaczyńskiego, że jego partia nie żąda wysokich miejsc na listach, a jedynie zachowania parytetu 4% z ostatnich wyborów do Europarlamentu. Wiceprezes Szydło komentowała w salonie politycznym Trójki, że nie warto się tak targować. Ja myślę, że wielkość Zbigniewa Ziobry będzie wtedy, kiedy on jutro przyjdzie. Kiedy stanie na scenie i powie, trzeba iść razem. Razem z PiS-em nie pójdzie też Polska razem. Jarosław Gowin rano potwierdził, że nie porozumiał się z Jarosławem Kaczyńskim. Barack Obama oferuje pomoc w negocjacjach na temat zawieszenia broni. Amerykański prezydent apeluje o zaprzestanie przemocy między Izraelem a Hamasem. Na ten temat rozmawiał telefonicznie z izraelskim premierem. Zdaniem Białego Domu trzeba użyć wszelkich możliwych sposobów, aby powstrzymać obie strony od przemocy, gdyż może ona doprowadzić do wybuchu wojny izraelsko-palestyńskiej, która rozszerzy się na cały region. Barack Obama w rozmowie telefonicznej z Benjaminem Netanyahu wyraził swoje poparcie dla Izraela i dla wysiłków obronnych przed atakiem rakietowym Hamasu ze Strefy Gazy. Obama wezwał jednak oba kraje do ochrony ludności cywilnej oraz przywrócenia spokoju. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Izraelskie władze już wcześniej oświadczyły, że nie są zainteresowane zawieszeniem broni, dopóki nie zniszczą baz Hamasu. Palestyńscy radykałowie natomiast oświadczają, że nie przerwą ostrzału rakietowego, dopóki Izrael będzie prowadził ataki lotnicze. Zginęło w nich dotąd około 100 osób, w tym ponad 20 dzieci. Kościół anglikański bliski uchwalenia równouprawnienia kobiet przy wyborze biskupów. Po południu w Jorku rozpoczyna się 5-dniowy synod. Temat pań biskupów ma być jednym z głównych. Jak się oczekuje, synod anglikański uchwali w tym roku reformę, która upadła w listopadzie 2012 roku. W głosowaniu w jednej z trzech izb synodu, izbie laikatu, zabrakło wówczas 2% głosów do uzyskania większości 2/3. Izby księży i biskupów przyjęły reformę dużą większością. Sprawa powraca pod głosowanie po wypracowaniu kompromisu, by te parafie, gdzie przeważają tradycjonaliści, mogły podlegać biskupom mężczyznom. Kościół anglikański w Anglii jako ostatni trwał dotąd przy tradycji. Inne kościoły anglikańskie na Wyspach Brytyjskich uchwalił już wcześniej udzielanie kobietom sakry biskupiej. Szkocki i irlandzki w listopadzie 2012, a walijski w grudniu zeszłego roku, choć w żadnym z nich nie wybrano jeszcze na biskupa żadnej kobiety. Kapłaństwo kobiet w kościele anglikańskim datuje się od 1992 roku i stanowią one obecnie 1/3 kleru. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Krzysztof Łoniewski o sporcie. 60 milionów dolarów. Na taką kwotę opiewa nowy kontrakt Marcina Gortata z Washington Wizards. Nasz koszykarz właśnie go podpisał i przyznał, że to najszczęśliwszy dzień w jego życiu. Warto wspomnieć, że lwią część tej niebotycznej kwoty zajmie jednak amerykański urząd podatkowy. Na piłkarskim mundialu, jak wiadomo, przed nami tylko 2 mecze. Jutro Brazylia zagra z Holandią o 3. miejsce. Canarinhos po blamażu z Niemcami chcą choć odrobinę zatrzeć fatalne wrażenie, jakie pozostawili po sobie w Belo Horizonte. Co innego Holendrzy. Oni podważają sens rozgrywania takiego spotkania, co dziwi piłkarza Legii Warszawa Marka Saganowskiego. Dziwię się, jak ktoś nie chce grać o 3. miejsce. Zawsze było być na tym burle albo nie być, bo można mieć medal brązowy mistrza świata albo być tą 4. drużyną. Więc ja się dziwię, że ktoś nie chce grać takiego meczu. Jutrzejszy mecz Brazylijczyków z Holendrami o godzinie 22:00. Niedzielny finał Niemcy-Argentyna rozpocznie się godzinę wcześniej. Obydwa pokaże Telewizja Polska. W Eurosporcie można za to podziwiać kolarzy ścigających się w Tour de France. Wczoraj wygrał Niemiec André Greipel. Michał Kwiatkowski nawet prowadził na kilkaset metrów przed metą, ale ostatecznie zajął miejsce w 4. dziesiątce, co nie zmieniło jego wysokiej lokaty w klasyfikacji generalnej. Nadal zajmuje w niej 4. pozycję. Dziś kolejny etap i to dość długi. Przed nami 7. etap, 234 km. Z Epernay, stolicy Szampana, do Nancy, miasta, które na kulturalne nogi postawił nasz król wygnany z Polski, Stanisław Leszczyński. Etap długi, ale bez specjalnych trudności, a zatem znów można spodziewać się szarży sprinterów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To we Francji, a w Świnoujściu trwają Mistrzostwa Europy w mecz racingu. To podobno najbardziej widowiskowa żeglarska formuła regatowa. Jednym z faworytów imprezy jest załoga Przemysława Tarnackiego. Niestety źle rozpoczęła zawody, wygrała tylko jeden z 4 wyścigów. Na razie szukamy siebie i formy. Na trasie mieliśmy problemy z komunikacją. W piątek każdy z naszych wyścigów będzie walką o ćwierćfinał. Mieliśmy ostatnio sporo roszad w załodze i dopiero poznajemy się ze sobą jak fenem, powiedział Tarnacki po pierwszym dniu startów. Mistrzostwa potrwają do niedzieli, a Trójka jest ich patronem.

Jeśli być może spodobała się Państwu nasza piosenka dnia, to przypomnę tylko, że jest w zestawie do głosowania z The Shins, So Now What, tak jest zatytułowany ten utwór. No i ostatnie niecałe 3 godziny głosowania na dzisiejszą listę. Są wakacje, w związku z tym jakoś nie odbywa się to szaleńczo, ale liczymy na Państwa dziś do 12, bo dziś układamy listę wyjazdową, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 17-calowy notebook Dell z procesorem Intel Pentium za 1679 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze adres internetowy, gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć w nasz wesoły program, to bardzo proszę, piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335, to jest ten numer do wysyłania wiadomości, i koszt wysyłania takiej wiadomości, to także istotne, to złotówka i 23 grosze. 11 lipca, piątek, LP Trójkę zrealizuje Zofia Kruszewska. Piotr Kordaszewski dba o wszystko. Dzień dobry Państwu. LP Trójka. No i pierwsze miejsce sprzed tygodnia, męskie granie orkiestra, elektryczne. Kciuka prawej skrobie stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Tak, i nasza zabawa się rozpoczęła. Chodzi o to, aby Państwo łaskawie sięgnęli do stron internetowych listy przebojów programu trzeciego i zagłosowali na 10 utworów. Na wieczorem sprawdzili, na jakich pozycjach Państwa ulubione utwory. Dzisiaj lista wyjazdowa z Darłówka. Tam silna ekipa programu trzeciego, ale o tym wszystkim opowie nam człowiek reggae, czyli Michał Olszański, po godzinie 10, no mniej więcej za godzinę. Proszę nasłuchiwać relacji Michała, dowiemy się, co się dzieje. W każdym razie to jest miejsce, które wybrał program trzeci na weekend i podobno tylko tam słońce, a w pozostałej części naszego kraju zachmurzenie. Ale dobrze, trochę oddechu, w Warszawie bardzo rzeźko i po prostu chce się żyć. Zaglądamy do archiwum. A wydaje mi się, że ten utwór nie został przez państwa zupełnie zapomniany. Runaway Train. To oczywiście Elton John z gościnnym udziałem Erika Claptona, a przy okazji Erika Claptona też się chyba tego spodziewaliśmy. Pod koniec lipca będzie piękna płyta Erika w hołdzie dla J.J. Cale'a. No i w zestawie do głosowania jeden z utworów. Czekamy na tę płytę. Wszyscy ci z państwa, którym bliska jest muzyka bluesowa, czekają na koniec lipca, w końcu lipca nowa płyta Erika Claptona w hołdzie dla J.J. Cale'a. Eric Clapton i przyjaciele dla J.J. Cale'a, a Call Me The Breeze, ten utwór w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. To jeszcze wskoczymy do archiwum. No tak to jest z listą przebojów, że niektóre utwory przebywają na liście zbyt krótko. I asked Hank Snow if he wrote I'm Moving On. He said, yes, I wrote it all. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on. I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, 'cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on. Keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Mm-hmm.

Bardzo przyjemny utwór, bardzo przyjemna gitara, World on Fire. Tak jest tytuł tego nagrania i to jest Slash. W zeszłym tygodniu na 37. miejscu listy przebojów, czyli w poczekalni, to była dość wysoko notowana nowość. Na kilka głosów i dziś Marek rozpocznie w Darłówku na festiwalu Media i Sztuka listę przebojów programu trzeciego właśnie od tego utworu. No ale wszystko zależy od Państwa. 2 godziny 24 minuty na głosowanie. Pan Adam sugeruje, by Państwo zwrócili uwagę na Kongos. Albo już zupełnie nie widzę, ale jakoś nie mogę odnaleźć tego utworu w ostatnim notowaniu. Może Państwo pomogą? piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Come with me, zespół Kongos. Pan Adam Państwu rekomenduje. Za 20:10. Autopromocja. Lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Eliza Borowska, Janusz Gajos i Marcin Hycnar w słuchowisku Kantata na cztery skrzydła według sztuki Roberta Bruttera. Adaptacja radiowa i reżyseria Jan Buchwald. Co? Mówiłeś, że anioły nie mają płci. Ty już tu został, dobrze? Masz ważniejsze rzeczy na głowie niż moja płeć. To co mam robić? Leć! To w tę niedzielę po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają.

Gdyby wszystkie Magdaleny słuchające listy przebojów programu trzeciego zagłosowały na ten utwór, to jestem pewien, że dzisiaj w zestawieniu podstawowym, a tydzień temu niestety spadek z 39 na 42, Pixies, Magdalena. No i czekamy na Państwa głosy dziś. Teraz za 14 minut 10 dowiemy się, co na dziś przygotował Jan Niebunak. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Co łączy Europejczyków? Jak postrzegają siebie i swoich sąsiadów? Co sprawia, że czują się Europejczykami? Odpowiedzi na te m.in. pytania szukał Instytut Goethego w internetowej ankiecie poświęconej europejskiej kulturze. Dostępna była przez 8 tygodni i w tym czasie wypełniło ją ponad 22 tysiące osób. Zdaniem większości kultura jest jednym z najważniejszych łączników między europejskimi narodami. To właśnie ona sprawia, że obok poczucia tożsamości narodowej, Europejczycy czują też więź z innymi mieszkańcami kontynentu. Unia Europejska wspiera umacnianie tożsamości europejskiej na wiele sposobów. Europejska Nagroda Dziedzictwa Kulturowego, czyli Europa Nostra Awards, to jeden z nich. Jak wskazuje nazwa, to nagroda przyznawana za szczególne osiągnięcia w dbaniu o europejskie dziedzictwo kulturowe. Wyróżnienie mogą otrzymać architekci, ale też przedstawiciele rzemiosła, mediów czy lokalnych społeczności. Wyobraźmy sobie na przykład grupę ludzi, która postanawia reaktywować miejski jarmark. Nie działał przez dziesięciolecia, a teraz dzięki tej grupie ponownie będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności. Oczywiście to tylko jeden z przykładów, a wyróżnienie przyznawane będzie w czterech kategoriach: konserwacji, badań i digitalizacji, zaangażowania osób indywidualnych i organizacji, a także w dziedzinie edukacji. Aplikować można do 15 października, a wszystkie szczegóły na stronie Europa Nostra, której prezydent, wybitny śpiewak Placido Domingo, poprowadzi uroczystą galę rozdania nagród. Odbędzie się 11 czerwca 2015 roku w Oslo. Unia Kultury. Tymczasem ze spraw teraźniejszych 30 czerwca w Teatro Argentina w Rzymie, w przeddzień objęcia przez Włochy prezydencji w Unii Europejskiej, odbyła się uroczysta gala mająca być hołdem dla europejskiego dziedzictwa, tego co wnieśli do niego Grecy i Rzymianie. Przypomnijmy, że do czerwca na czele Unii stała właśnie Grecja. Na widowni zasiadł m.in. prezydent Włoch Giorgio Napolitano, wystąpili m.in. Valentina Cortese i Giorgio Albertazzi. Spektakl, główne wydarzenie wieczoru, zatytułowany Prolog miłości i sztuki dla Włoch, części Europy, wyreżyserował z kolei Antonio Calbi, który tak mówił o tym w rozmowie z włoskim radiem 24 Il Sole. Sia la civiltà romana, sia la civiltà greca ci hanno regalato le cose più grandi di cui viviamo oggi, il teatro, la poesia, la filosofia, la scultura. To cywilizacje grecka i rzymska dały nam wiele osiągnięć, z których korzystamy do dziś. Teatr, poezję, filozofię, rzeźbę, politykę, wreszcie demokrację. Ileż rzeczy wymyślono w tych krajach całe wieki temu. Dziś często się o tym zapomina, dlatego chcemy przypomnieć, że to dzięki kulturze i sztuce wiemy, kim jesteśmy. A na koniec jeszcze miła wiadomość dla ludzi teatru. Otóż 28 sierpnia w Weimarze wręczone zostaną ordery Niemieckiej Republiki Federalnej, przyznawane przez wspomniany już dziś Instytut Goethego. Jedną z nagród otrzyma Krystyna Meissner, reżyserka teatralna, twórczyni festiwali Kontakt w Toruniu i Dialog we Wrocławiu. To na tym drugim festiwalu po raz pierwszy zaprezentowali się polskiej publiczności słynni niemieccy reżyserzy, tacy jak Christoph Marthaler. Poza Krystyną Meissner nagrodzeni zostaną także amerykański reżyser Robert Wilson i pośmiertnie belgijski reżyser operowy Gérard Mortier. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Przygotował Jan Niebudek, a na kolejne spotkanie z Unią Kultury zapraszam Państwa za tydzień o tej samej porze. Pora? Za 10 minut 10 spoglądam na notowanie sprzed tygodnia. To było notowanie 1692 listy przebojów programu trzeciego. No i to są oczywiście tylko spekulacje ślepego redaktorka, ale być może to dzisiaj będzie wielka niespodzianka. Zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść. Już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Piekło nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam pójść. Pam pam pam pam pam pam Jak będzie, to wszystko oczywiście zależy od państwa. Czekamy na państwa głosy jeszcze przez 2 godziny z małym okładem. Na 13 miejscu Biscuit i Kino, ale takie rzeczy się zdarzały. Kto wie, jak będzie dziś. Utwór w zestawie do głosowania już przez 4 tygodnie. No i szybki awans na 13 miejsce. Kto wie, być może dziś to będzie numer 1. O wszystkim będzie państwa informował Marek Niedźwiecki, bo dziś lista wyjazdowa, a o tym, jak to będzie i czego możemy spodziewać się z Darłowa i Darłówka, to o tym wszystkim opowiem mniej więcej za 20 minut Michał Olszański. Za 5 minut serwis informacyjny Trójki polecam państwu. No i jeszcze nasze adresy piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. No, to może Dawid Podsiadło? Giving me

Dwa tygodnie temu koalicja pokazała, że ma większość i Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma jest odpowiedzialna. Wiemy, że są pewne problemy, które musimy rozwiązać, ale nie ma powodu, żeby robić destabilizację w naszym kraju. Tak mówi rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wśród opozycji takiej jedności nie ma w głosowaniu nad wotum nieufności dla rządu. PiS raczej nie może liczyć na Twój Ruch i SLD, choć Beata Szydło mówiła w Trójce, że cały czas ma nadzieję, że Lewica poprze ich wniosek. Robimy wszystko, co jest oczywiście dozwolone prawem, co jest przypisane w Konstytucji i w ustawach, żeby ten zły rząd Tuska odsunąć od władzy w Polsce. Jeżeli będą wnioski kolejne, będziemy je oczywiście rozważali. Natomiast sprawdzian jest dzisiaj. To jest sprawdzian dla całej opozycji. Lewica jednak zamierza wstrzymać się od głosu. Wniosek PiS zamierza poprzeć tylko 12-osobowe koło Solidarnej Polski oraz niektórzy posłowie niezrzeszeni, m.in. Jarosław Gowin, Jacek Żalek i Przemysław Wipler. Wciąż nie wiadomo, kto stoi za atakiem na Izrael. Nad ranem w kierunku tego kraju zostały wystrzelone dwa pociski rakietowe z terytorium południowego Libanu. Jeden z nich spadł w pobliżu granicy izraelsko-libańskiej. Jak informuje izraelskie wojsko, nie wyrządził żadnych szkód. Południowy Liban jest uznawany za bastion szyickiego ugrupowania Hezbollah, wrogo nastawionego do Izraela. W tej części Libanu działają także ugrupowania palestyńskie. A przypomnijmy, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta od poniedziałku. Trwają ataki rakietowe na Izrael z palestyńskiej strefy Gazy. Według władz izraelskich radykalne ugrupowanie Hamas użyło ponad 320 pocisków. Udało się przechwycić co najmniej 72. Pozostałe trafiały na tereny niezamieszkałe i nikt nie zginął. Są za to straty po stronie palestyńskiej.